पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भाइयों से बहनों से निवेदन है कि भगवान को अपने समझो। आप यू जान रहे हो कि एक ही बात कहते एक बात कहते तो और बहुत कौन सा काम है। एक बात सार बात है, संसार का संबंध आपका रहेगा नहीं, ये सबके प्रत्यक्ष बात है। सब जितने सुनने वाले हैं सबकी प्रत्यक्ष बात है। आप अपने को बालक कहते थे, आज अपने को आप बालक नहीं कहते, मैं बच्चा तो नहीं हूं, आज ऐसे कहते मैं बच्चा तो नहीं हूं। तो बालक कहते थे स्वयं मैं बालक हूं, आज कहते मैं बालक तो नहीं हूं, तो आज आप बालक नहीं है। और आज जवान है ये भी जवानी कहते ये भी नहीं रहेगी। प्रत्यक्ष आपके अवस्था आपका देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब हालत में बदलते। थोड़ा सा विचार करें थोड़ा सा तो साफ समझ में आती है कि कोई अपना नहीं है, सब बदल गया और बदल रहा है, हरदम बदल रहा है। भगवान अपना है। भाइयों बहनों सच्ची बात सुनो, भगवान अपना अपना अपना और कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के, ये स्वार्थ का समझ है। मतलब कोई होगा तो आप बात करेंगे तो बात नहीं करेंगे, ये है भूल परंतु बैठी हुई बात पक्की। ये कोई बढ़िया बात नहीं है पर भीतर में बैठी हुई पक्की है, हमें मतलब नहीं। बंबई की बात है, एक सज्जन धनी आदमी, उसने अपने भतीजों को कह दिया कि भाई हरे राम कीर्तन करने वाले अगर आवे हैं तो कुछ उनको देना, ऐसा कह दिया। वो चले गए, पीछे वो आए तो दिया नहीं, उसे पूछा गया कुछ दिया कहना, क्यों नहीं दिया, हमारे क्या काम आए भी, उसको क्यों दे बताओ, क्या काम आते हैं हमारे, हमारे व्यापार में काम आते हैं, काम धंधे में काम आते हैं, खेत में काम आते हैं, घर में काम आते हैं, उनको क्यों दिया जी, क्यों दिया जाए। आज ऐसी प्रकृति हो गई है, इसको बढ़िया समझने लगे हैं, उनको क्यों दिया जाए। क्या वो कभी हमारे काम में आए, कभी आगाड़ी भी आने की है संभावना, कभी हमारी मदद करेंगे, ऐसा क्यों नहीं जाए। जैसे पशुओं में है ऐसी स्वाधीनता मनुष्य में हो गई। गधा है, एक को खुजाता है तो वो भी खुजाता है, वो खुजा छोड़े वो छोड़ देगा, तो ये चीज तो गधों में भी है, कुत्ता में भी है, सजनो मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता आप चाहते हैं तो मनुष्यता उसी में है अपने द्वारा दूसरे का हित हो जाए। गीता में दो बार आया सर्वभूत हितेरता, संपूर्ण सिद्धांत चाहिए प्राणी मात्र का हित हो, किसी तरह से हो प्राणी मात्र का, सर्वभूत हितेरता, भूत ना प्राणी मात्र, वो स्थावर हो सत्संगम हो अच्छा हो बुरा हो भला हो सही हो सबका हित हो। आप उनके हित में रति रखोगे तो आपका हित स्वाभाविक होगा, सत्य होगा और भगवान आपका भला करेंगे। आप दूसरों का हित चाहते हैं तो उसका अर्थ उसका भगवान पर असर पड़ता है। जिसों की विचारों की शक्ति थोड़ी है, ताकत थोड़ी है, सामर्थ्य बहुत कम है, इतने पर भी हित करते हैं, दूसरों का हित चाहते हैं तो भगवान देवते मेरे बहुत सामर्थ्य बड़ी है, क्या कम होगी। भगवान पर असर पड़ता है। ऐसे सूर्य स्वरूप उतारा प्राणी मात्र के परम सूर्य है, सूर्य में मित्र में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है वो मित्र होता है, वो चाहे उपकार करे चाहे न करे अपनी तरफ से उपकार ही करते ही रहना, और वो अपकार करे तिरस्कार करे अपमान करे निंदा करे तो ये अपने भलाई करना है। देखो भाई सुन, ध्यान दे के सुनना, भलाई और बुराई दो चीज है। तो हम संसार में भलाई करने के लिए आए, बुराई करने के लिए नहीं। हमारा काम भलाई करने का है, दूसरे का भला हो। सर्वभूत हिते रहता, संपूर्ण प्राणियों का हेतु उस हित में रति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए सभी का भला करने की। सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रति हो, ये अंतःकरण को निर्मल करने वाली चीज है। मनुष्य बाहर की चीजों को देखते हैं पर भीतर के भावों को नहीं देखते। स्वार्थ अंतता होने से भीतर का अंतःकरण मैला होता है, स्वार्थ का त्याग कर हित की भावना होने से अंतःकरण विकसित होता है। सत्य सरलता आती है, सरलता आती है, अंतर्गत सीधा है, सरल है। वे महात्मा होते हैं, वे संत होते हैं, वे भगवान के प्यारे होते हैं, उनकी बात लोग मानते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका स्पर्श होता है, उनकी हवा से फायदा होता है, उनके चीरे मात्र से फायदा होता है, मर जाने पर भी फायदा होता है। मशान है, उस मशान में आप जाओ तो मन नहीं रहेगा, वहां बैठने का मन नहीं करेगा, परंतु तो अच्छे महात्मा हुए हैं, उन्होंने जहां दाह क्रिया की है वहां जाकर बैठो, शांति मिलेगी। मरने के बाद जहां शरीर शांत हुआ जलाया गया वहां जाकर बैठो, मन में शांति मिलेगी। तो भाई उपकार करने से आपका अंतःकरण निर्मल होगा। स्वार्थ की बात तो अंधेरे कहेंगे, माता पिता भाई संबंध स्त्री पुत्र आदि स्वार्थ की बात तो कहेंगे, परंतु दूसरों का हित करने की बात कौन कहेगा? आपको बताएगा कौन, क्यों कहेगा? तो सबका हित करो। परहित बस जिनके मनवाए, जिनका जग दुर्लभ कसु नाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, सर्वभूत हित रता रता हृति उनकी प्रीति होंगी, सबका हित हो, सबका कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख कुमार भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भाइयों बहनों ये भाव बहुत उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपका खर कुछ नहीं होता है और आपका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। पर हित तो बस जिनके मन में ही, जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, तेग जग दुर्लभ जग दुर्लभ कसु नहीं, उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ चीज नहीं है। भगवान भी शुरू हो जाते हैं, भगवान भी आज भगवान प्यारे क्यों लगते हैं? जैसे हरेक बालक को माँ प्यार लगी थी, माँ क्यों हित करती है, सेवा करती है, प्यार करती है, हित चाहती है। कुपुत्रो जाए तक कुछ माता न होती, पूत कपूत हो जाता है, माइत कुमाइत नहीं होते, पूत कपूत हो जाता है, माइत कुमाइत नहीं होते, वे सदैव भला करते हैं। सबके माइत भगवान है, इस वास्ते भगवान के समान कोई हितकारा नहीं। उमा साराम समय तु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही। न गुरु है, न माता है, न पिता है, न बंधु है, न भाई है, न मित्र है, कोई भी समर्थ नहीं है कि हित करे। स्वार्थ मिंत सकल नगर माही, संसार में सब को देगा जो स्वार्थ मिंत, सुर धन मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। परंतु हे तो रहे तो जुग जुगो पुकारी, तुम तुम्हार से बका सुधारी। भगवान और भगवान के प्यारे भगत यह दो सदा दूसरों में हित करते थे, दूसरा हित करे न करे, हित करना अपना धर्म है। वे हमारा हित करते हैं नहीं करते हैं ये नहीं देखना है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है? मनुष्य मात्र का जन्म उस उद्धार के लिए, कल्याण के लिए हुआ है। शास्त्र से सिद्धांत से बातें संतों की पुस्तकों में मैंने पढ़ी तो हमारे एक चेत हुआ, होश आया। हमारे पास जितनी चीजें है, बाहर की तो बाहर की बात है, भीतर भी मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, शरीर है, ये सब की सब सामग्री संसार की है। आप सामग्री परमात्मा की हो, आप स्वयं तो परमात्मा का अंश हो, पर आपके सामग्री साथ संसार की है। तो संसार मात्र का हित करना आपका खास कर्तव्य है। सब सामग्री संसार की ही है ये ख्याल नहीं आता, ये ख्याल नहीं आता आदमी के समझ में नहीं आती। परंतु बात ऐसी है, आपके पास मिली हुई संसार की वस्तु है किस लिए? तुम्हारे कल्याण के लिए। इन कई चीजों से दूसरों का हित करो, पर हित सारी से धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म पुण्य दान सब आ जाता है दूसरों का हित हो। सज्जनों पर हित जिन पर हित बस जिनके मन माई, जिनके मन में दूसरे का हित निवास करता है, उससे कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। ये आपको अनुभव होता है जब हित करते हो, तब नहीं तो अनुभव नहीं होता। हित करने लग जाओगे तो आपको अनुभव होगा, आपके खुद का अनुभव होगा। जितना आप दूसरों का हित चाहोगे उतना आपका हित स्वाभाविक होगा, स्वतः होगा, विनय होगा, स्वाभाविक। सर्वभूत हिते गता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो जाए तो पर हित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, ऐसा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा समझा नहीं बंद माई, दूसरी पीड़ा दी जाएगी समान कोई अधमता नहीं है, नीच बना नहीं है। इस वास्ते पर है तो बस जिनके मन हुआ जिनके हृदय में दूसरा हित निवास करता है। आप सबसे प्रार्थना है कि अपने हृदय से सबका हित चाहो, सबका कल्याण चाहो। देखता तो है दूसरों का हित, आपका परम हित होगा, आपका परम हित होगा। परम हित मसूनी जब स्वार्थ बुद्धि होती है तो वो समझता नहीं, वो कोई अक्कल नहीं आती, ऐसी बात है। पर आपका हित है परम हित करने में, सबका हित चाहने में, सबका उपकार करने में हित है। एक कथा आती है रामायण में, कथा आती है नारद जी महाराज के मन में अभिमान आ गया कि मैं भगवान का भक्त हूं, अच्छा हूं। तो वे गए तो एक नगर मिला, नगर बहुत सुंदर नगर, नगर देख कर ये खुश हो गई, ये नगरी है बड़ी अच्छी है। तो नगरी के जो राजा थे उनके घर में, राजा ने बहुत आदर किया, महाराज पधार गए, बड़ी कृपा करी, बैठे तो अपनी पुत्री थी बड़ी, उसका स्वयंवर हो रहा था, तो वो चरणों में ला गया, बेटा नमस्कार करो, संत आए महात्मा आए इनके चरणों में नमस्कार करो। तो पुत्री चरणों में पड़ी, उस पुत्री को देखा, नारद जी के अभिमान था मैं काम को जीतेगा, काम को वो जीता अपनी बात नहीं है। भाइयों ध्यान देना, बात बड़ी मार्मिक है। नारद जी ने समझा कि हम बड़े त्यागी विरक्त ब्रह्मचारी हैं, हमारे मन को कौन चला सकता है, तो ऐसा अभिमान आ गया। अभिमान कामदेव ने बहुत चेष्टा करी, बड़े सुंदर रूप दिखाए, पर ऋषि के कोई हुआ ही नहीं। वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सेमक सांप सके को उतासु, बड़े रखवार रमापति जासु। जिसके बड़े रखवाले बड़े रखवाले भगवान स्वयं जिस रखा करते हैं उसके समीप कोई देख कर नजर से देख नहीं सकता। सेमक सांप ही बड़ी सीमा के पास में बड़े रखवाल रखापति जासु, पर वो भगवान तो भूल गए और अपना अभिमान कर गए। याद रखो एक संतों ने कहा है, आज ही करे सो राम जी कर सतगुरु के संत, भूडी बने जो आपकी ऐसी उर धारंत, ऐसी उर धारंत तबे कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई। संत दास मैं क्या कहूं, कह गए संत आनंद, आची करो सो राव जी कह सतगुरु के संत। हमारा जो भला होता है वो भगवान करते हैं, हम अपना भला नहीं कर सकते। हमारा जो भला होता है, सत्संग मिलता है, अच्छा संग मिलता है, अच्छी बात मिलती है, वो भगवान की कृपा से मिलती है। आची करो सो राम जी कह सतगुरु के संत, भूडी बने सो आपकी ऐसी उदाहरण, ऐसी धारणा करे थे उसका कुछ दृढ़ता नहीं, उसी लाज संज्ञा राखे साई। संत दास मैं क्या कहूं, कह गया संत आनंद, ऐसी जो होती है भगवानी कृपा से होती है, अच्छा जितना भला होता है भगवानी कृपा से होता है। मन में अभिमान आता है हमारा अच्छा हुआ, ये उधर दृष्टि नहीं जाती है कि अच्छा होता है वो अच्छा की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। तो नारद जी महाराज भी ये समझ नहीं सके, वो समझ लिखते हैं सेम की सांप सके तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। जिसके बड़े रखवार रमापति है उनकी कड़ी नजर से वो देख भी सकता है किसी ताकत में, पर नाते ने समझ लिया अपना वे स्वर्ग में गए अप्सरा है और कामदेव, वहां कह दिए कि महाराज नारद जी बने श्रेष्ठ है, उनके ऐसे में काम करा कई तरह कई, तो वो तो व्याप्त नहीं हो, विशेष बात देखो क्रोध भी नहीं आया कि मेरा पतन करने के लिए आए हैं, क्रोध भी नहीं हुआ, कोई विकार नहीं हुआ, कोई विकार नहीं हुआ, इस बात पर बड़ा असर पड़ा। देव सभा में भी आज से विभाग भी अच्छे अच्छे भगवान के भगत है, परंतु कोई असर नहीं पड़ा, इसका असर खुद में पड़ गया, अभिमान आ गया, अभिमान आए तो भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि शंकर भगवान पहले कामदेव को जीत चुके, तीसरे दिन त्रिवार भस्म कर दिया उसको, तो नारद जी महाराज ने विचार किया कि भगवान शंकर से ही कहे कि आप अकेले नहीं हो, हम भी हैं, बात कह दी, तो शंकर भगवान ने कहा ये बात ठीक है नारद जी, आपने अच्छा किया, और कभी काम पर जाए तो भगवान का भी मत कहना है बात, वहां तो कई अच्छी बात से प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक प्रेम से समझाया, मन में समझे कि कामदेव को जीतने वाले अकेले है, इनको सुहाते नहीं हम कहो थे गांव अकेला गांव मत पाली, भरोसे याद करा दिया, याद ही नहीं, समझ याद नहीं थे उससे, तो सत्या को भगवान के पास चढ़ाओ, भगवान के पास गए तो बोली ओ हो महाराज हर जी बड़ी कृपा करी, आज तो बहुत कृपा करी आप, कृपा दर्शन दिए, हाँ महाराज वहां वह मन में बड़ी बात करी, भगवान ने अनुमोदन किया, वाह वाह महाराज आपकी याद कर सही काम आदि सब दोष बढ़ जाते हैं, आप महात्मा हो संत हो विनित हो, थोड़ी फूक भर दी मैं हो गया, त्यागी हो गया, कामदेव मेरे पर कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो वे राजा की वो कन्या देखी, कन्या के हाथ देखा तो कन्या के हाथ में देखा हुआ इनका बयासा होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा, स्वयंवर में कोई जीत नहीं सकेगा, सूरवीर होगा, महात्मा होगा, तो बहुत बातें अच्छी बातें थी, वो बातें आई मन में, तो बातें थी इसका वर ऐसा मिलेगा, नारद जी के जच्ची के इसके साथ ब्याह हो जाए तो वैसा हो जाएगा, काम ठीक बना मुझे वैसे बात हो जाएगा, एक संतों की बात विलक्षण होती है, बड़ी विचित्र बात होती है, मन में आया तब क्या करें, तपस्या करें और करें, टाइम नहीं रहा, स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में राजा लोग इकट्ठे हो गए, अब तो क्या करें, तो मन में विचार आया तो क्या भगवान को याद किए, भगवान ही याद करे भगवान प्रकट हो गए, तो कहा महाराज आप कृपा करोगे, मन में समझा कि हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, शकुन बढ़िया हो गए ना, याद किया भगवान आ गए, अब काम बहुत बढ़िया हो गया, परंतु संत होते हैं ना उनका स्वभाव और तरह होता है, स्वार्थ की भावना होगी तो भी मांगा नहीं हो कि मेरा ब्याह हो जाए, आप रूप दे दो सुंदर, हरि रूप दे दो, हरि रूप सुंदर रूप होगा तो आप साहब ही वो राजकन्या माला पहरा देगी, एक औठी हो जाएगा, जिस जय विधि हो नाथ हित मोरा, जिस तरह मेरा हित हो, करसु बैगी दास मैं तोरा, आपका दास हूं, वो जल्दी करो, ब्याह हो रहा है, स्वयं हो रहा है, करो सु बैगी तो भगवान ने कहा कि जय भी वो ये परमित्र तुम कहते हित हम कहे परमित करेंगे जय विधि हो ये परम हित नारद सुनो राजे सुनो सुनो समझे ध्यान दो बात पर जय विधि हो ये परम हित नारद सुनो तुम्हार सो मैं खत्म आने कसू बसन मृषा मार हम झूठ नहीं बोलते आपका परम तो ऐसा करेंगे बस समझे वो ब्याह हो जाएगा अब तो हो जाएगा नारद जी का वर्णन आता है बड़ा आश्चर्य बड़े जानकार थे एक जगह हमें महाभारत में पढ़ा जो आया गया युद्ध करने में भी बड़े होशियार है ये समझ नहीं आती नारद जी हरेक इतिहास है बड़े बुद्धिमान है ये युद्ध करने में भी बहुत तेज है ऐसी बात रही युद्ध क्या बड़े साधु काम है मैं बहुत होशियार बड़े चतुर सज्जनो ये चतुराई तभी तक सोती है जब तक मन में संसार नहीं बसता है संसार मन में आकर बस जाता है तो चतुराई से वृद्धि हो जाती है और समझ जाएगा बस अब ठीक है हमारा काम हो जाएगा बड़े खुशी हुए भगवान ने मरकट बदल भयंकर दे भगवान ने स्वरूप ऐसा दिया बंदर बना दी बंदर मरकट बदल भयंकर दे जो आवाज के डर लगे उसको तो बंदर दो होते हैं एक लंगूर एक बंदर दो बंदर होते हैं एक काले मुंह का होता है लाल मुंह का होता है तो भगवान ने उसे मुंह बता काला वीर साधु होकर ब्याह करना चाहते हैं तो लाल मुंह थोड़े भगवान जो बैठे थे एक तरफ देखा गया राज कुमारी तो बस परमा मेरे को ही पैदा है भगवान का दिया रूप है कितना सुंदर रूप है वो देख रही है बंदर कहाँ गए कहाँ का बीच में गए उसको स्वभाव ही नहीं उसी सभा में आ गए भगवान जो भगवान को बनमाला पहरा दी अब आई तेजी लक्ष्मी जी साथ में तो आप तो दो दो प्यार कर दे रहे मैंने एक भी नहीं रो लिया लक्ष्मी जी का साथ में ये मेरा एक भी ब्याह नहीं रो लिया गरी ही सही ये सही चले वहां से तो भगवान मारे नहीं मिल गए भगवान देखा कि देर उतार दी तो गुस्सा उतर जाएगा ये तो वृत्तियां है तेजी आ जा कर आ जा भाई गुजर जाती है तो सामने ही मिले क्यों नारद जी महाराज क्या बात है क्या तुमने मेरा बड़ा अपकार किया भगवान शंकर के दो गण थे उन्होंने बता दिया कि क्या मुंह तो देखो आप कैसा आ गए सब साधु से तरमन कहां से लावे पानी में जाकर देखा पानी में देखा काला मुंह देखा आई जी अब देव जाऊ साफ देव मर ऊजा सामने ऐसा कर चले भगवान बन के बीच में तेजी का क्रोध आया हुआ था कि तुम सदा स्वार्थी हो तुम सदा स्वार्थी उम्र में कोई भी गुण आप में माने कोई अच्छा काम किया नहीं भगवान शंकर को भी जहर दिया समाधान आपने नहीं सदा स्वार्थी उस टाइम ये जो अच्छे महात्मा होते हैं संत होते हैं उन पर गुस्सा आता है ना उसमें गुण दिखता है दूसरे लोगों में तो गुण भी दिखेगा अवगुण भी दिखेगा और जिनमें कोई अवगुण नहीं हो उसमें अवगुण अवगुण दिखते गुण दिखते ही नहीं क्योंकि दोष बुद्धि होगी ना अब अच्छा में दोष बुद्धि होगी तो गुण कैसे दिखे अच्छा पढ़ में भी दोष बुद्धि होगी तो गुण कैसे दिखे अवगुण दिखे उम्र भर में कोई भला काम नहीं किया भगवान ने उम्र भर सदा सदा स्वार्थ थे तुम सदा स्वार्थ जानने वाले जाने, परंतु अब भले करते तुमने नोता दिया है, अब उठा पड़ेगी खबर देंगे तुम्हारे जोर से कहा, साप दिया साप। मेरी हिस्ट्री के लिए ऐसा किया, आप हिस्ट्री के लिए रोते फिर रोते फिर उगे। और साप दिया, संत होते थे, संतों की बात अंतर होता होता है, करिए किस सहाय तुम्हारी, मेरा बंदर मे बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे सहायता करेंगे, सावधान है बरदान है क्या है ये साप है, करिए सीखी सहाय तुम्हारी करेंगे बंदर तो बरदान हुआ। संत ठहरे ना, तो पहले संतों की बात है, कोई मन में आवे तो संतों के सामने कहते, भगवान के सामने कहते। जैसे बालक के कोई मन में आवे तो माँ से कह देता है, पिता से नहीं कहता है, और भाई माँ पर विश्वास होता है। ऐसे संत महात्मा है, भगवान सामने कहते हैं, निशन को जाते हैं, भगवान भी साफ दे दिया, खटी कोशिश सुना दी, पर हृदय में संतों में ये ठहरा, करिए किस सहाय तुम्हारी, बंदर सहायता करेंगे। तो रसरी के लिए फिर होंगे, साफ दे दिया, साफ दिया, और भगवान ने माया खेची, और कहो महाराज मैं तो बड़ी भूल हो गई, आपको मैं तो साफ दे दिया। ऐसे ऐसे तो भगवान के मम अच्छा गए दीन दयाल, दीनदयाल प्रभु कहते मारी इच्छा है, मारी इच्छा है। उमा राम समय हेतु जग मही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, भगवान के समान सज्जनों कोई हित करने वाले है नहीं, ना गुरु है ना माता है ना पिता है ना भाई है ना संबंधी है ना कुटुंबी है मित्र है, कोई नहीं है भगवान हित करने वाले। साब लेकर के कहते हैं ममेशा कह दिए मेरा, अब तो आप सर्वन करो। अब नारद जी के मन में खड़बड़ी, भगवान भी साप दे दिया कि मेरा अपराध कैसे मिटे, जब हो जाए शंकर नाम, भगवान शंकर के सौ नाम ले, शंकर शंकर सब शिव शिव शिव। अब अपराध तो करे विष्णु भगवान का, अरे पैर दे दो भगवान शंकर का, शंकर ने कहा प्रेम से तुम भगवान अगर बात मत कहना, तो भगवान अगर कही जिस बात दूसरी तो मूल में शंकर का अपराध हुआ है, जो हित करके कहा वो मना नहीं, जाओ जब जाए शंकर सुन लो, भगवान शंकर के नाम लो शांति हो जाएगी। सब ले दिया भगवान पीछे है। इस वास्ते वन कांड में जब वहां सरोवर वन संपर्श वहां भगवान मिले पास, वहां नारद जी ने पूछा महाराज मैं ब्याह करना चाहता था, मेरा ब्याह होने दिया, तो भगवान ने कहा भैया तुम साधु हो इसलिए अच्छी नहीं है, इसलिए सर्व तुम्हारे लिए पहला नहीं है, तुम्हारा पतन हो जाए। जिस बाल नहीं रखा हिम्मत आई, माता होती है बड़ों का प्रेम करती है परंतु छोटे बालक की विशेष रक्षा करती है, ऐसे मेरे भगत होते हैं प्यारे उनकी मैं रक्षा करता हूँ। बच्चा अग्नि को पकड़ना चाहता है, माँ थोड़ी पकड़ देती है, जल जाएगा, ये समझता नहीं है, अग्नि को पकड़ना चाहता है खिलौना है जल जाएगा। तो भैया इस बच्चा ने भगवान ने खूब कहा, अच्छी तरह से विस्तार किया, छोड़ी तो सुन लिया। तो नारी का संग अच्छा नहीं, स्त्री के संग तुम्हारा ठीक नहीं, इस वास्तव में ब्याह नहीं बना दिया। तब दास जी समझ में आई कि बात ठीक है, ये भगवान है महात्मा है संत है, ये कृपा करते हैं, सबका हित करते हैं, हित चाहते हैं, हरेक आदमी समझ नहीं सकता, हरेक नहीं समझता, उनको दिखता है और रहेगा, उनका तो स्वार्थ सिद्ध हो जाए, अपना मतलब सिद्ध हो जाए तब ठीक होता है। ध्यान दो आप कितने चतुर है नारद जी महाराज, बहुत चतुर। राम जी साहब कहते हैं जैसे रोगी आदमी कुपत मांगता है, वैद्य दे जोगी कुपत मांगता है वैद्य नहीं देता है, ऐसे तुम्हारा तकलीफा मैं अब साफ साफ कह दिया, कुपत मांग जी व्याकुल रोगी वैद्य दे जोगी ऐसे ही तुम्हारा परमित करेंगे। अर्थ क्या हुआ, मैं नहीं बन दूंगा। परंतु उनके मन में स्वार्थ बसा रहता है भाइयों, मन में स्वार्थ बसा रहता है तब तक संतों की महात्माओं की बातें समझ में नहीं आती। मैं कहते तो उल्टा दिखता है, और मैं तो ठीक कहते हैं पर अपने समझ में नहीं आती। तो ये नारद जी समझ में आई ना, कितने चतुर नारद नारद राक्षस मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, देवता मानते हैं, नाजी समझ लेते हैं, विष्णु भगवान कैसे मरे ऐसे समझी पूछते हैं, और नाजी बताते कृष्ण ने भी कृष्ण ने पूछा कि आठवां करे पर आठवां तो मरा देंगे तो आठवां समुदाय आठवां लोगों ने सब आठ हो गए, आठ है आठ यहाँ आठ होगा, यहाँ गए तो यहाँ पर ये आठ हो गए, ये आठ हो गए, ये आठ हो गए, सभी आठ में है। बोलो जहां से गिनती शुरू करो तो आठ हो जाएगा, सभी आठ में है, सभी धर्मों का तुम करोगे। ये नारदी समझ दे दी, बोलो कोई साधु संत महात्मा दे ऐसी समझ आठ ही गर्भ दर्श किए समझ नहीं। ये तो पहले विचार था कि आठवा गर्भ है, खतरा हमें पहले नहीं है, नारद ने समझा दिया। नारद जी ने समझा, वो कर्ज ने समझा कि ठीक समझाते हैं ये, और नारद जी बात ठीक कहते हैं, ये पाप का घड़ा जल्दी भर जाए तो नाश जल्दी हो जाएगा, इसे ठीक होती है। तो पाप आदि कैसे हो, ये भाई सब आठ होते हैं, सब बात हो ऐसे ठीक हो गए, ये सब मानते हैं नारद जी की सलाह मानते हैं। नारद जी की सलाह प्रहलाद जी के पिता गर्भवती कह दू लेकर जा रहे हैं, नारद जी कह रहे क्यों दू दे कि महाराज एक एक आदमी ने हमारा तंग कर लिया है, हे बाप बेटा दो हो जाए तो क्या दशा करे, नहीं बाबा तुम घबरा हो, अपने कुटिया बना कुटिया में रखा कि बेटी तुम खूब ऐसा प्यार से रखा जैसे बाप रखता अपनी बेटी को, इसलिए प्यार से रखा वहां निर्भय निशंग अपने पिता के घर बैठी है, ऐसे प्यार से देखा। वे जानते हैं कि इसमें भगत है भगवान का, तो बातें सुनाते सत्संग में अच्छी बातें सुनाते, ये संत महात्मा तो भगवान की तरफ लगाते हैं, कभी कैसे लगे तो उसको सुनाई अच्छी अच्छी बात है। माता रेव न ले नारद के उपदेश को, नारद का उपदेश याद नहीं है माँ को, सो धार्य हो अशेष गर्भ में ज्ञानी भी हो, गर्भ में ज्ञानी हो गया प्रहलाद जी महाराज, गर्भ में ही ज्ञानी नाथ जी का उपदेश सुना, उसका ख्याल था कि ये महात्मा बन जाए संत बन जाए, संतों की कृपा से सब ठीक होता है, तो उसकी भी सहायता करी। आज लोग गर्भपात करते हैं तो देवता वो सब कुछ कर सकता है, गर्भपात नहीं किया ऐसा भयंकर पाप नहीं किया, शत्रुता जिसके साथ में एक शत्रु के दो शत्रु हो गए, क्या आशा होगी, ये जन्म है तब बाधेंगे, ऐसी क्रूरता उनके मन में आई बैरी के प्रति भी। आज अच्छा अच्छा बैरी है घर पर घर पर राम राम राम राम राम राम क्या दशा होगी। विरोध है बैर है मन में तो भी घर पर नहीं किया किसन में ये सब मारेंगे मारने के लाश नहीं जाता दर्द नहीं कर रही स्त्री को बड़ा तेरा बैर नहीं होगा। तो नारद जी की बात मानते हैं वो देवता मानते हैं राष्ट्र मानते हैं अश्रु मानते हैं संत महात्मा पर विश्वास करते हैं। साधु वेश होता है ना इस पर लोग विश्वास करते हैं उसी बात सुनते हैं। एक बात याद आ गई हम जोधपुर में रहते पढ़ते थे तो संत को भिक्षा लाया करते हैं रामाकृष्ण जी महाराज थे तो भिक्षा में गए तो एक दिन भिक्षा ले रहा है आशय मार क्या बात है कि मेरे को तो मनुष्य नहीं मानते लोग तो क्या हुआ बोले एक बात बताई घर का कुमारी महाराज यहाँ था तो मैं गया भिक्षा के वास्ते जाकर राम आवाज करी हरा खोल दिया वो स्त्री स्नान कर रही थी कपड़ा रेत तो वह बोली ओ मेरा बहन ने कोई मिल गा हमारे को तो मिल गई मैं जो कोई मिल गा हमारा थे आ गया मैं जो कोई मिल गा तो सीधे सरल हृदय से कहा मैं जो कोई मिल खा तो वैसे लगा हमारे को तो मिनख नहीं मानते। तो साधुओं के प्रति सद्भाव है एक लोगों का अच्छा भाव है पवित्र भाव है वे संत है महात्मा है साधु वेश मात्र पुरुष है हमारे में गुण देखते ही नहीं साधु वेश दे गया तो हमारे साधु ही नहीं होते मैंने कोई मैंने कहा अब आइए आप हो तो हंसने लगे हमारे तो मैंने ही नहीं मानते लोग तो साधु पर विश्वास करते हैं ऐसा नारद जी पर सब विश्वास करते हैं नाजी बात वो सच्ची बात है तो कृष्ण ने भी मान लिया इंद्र ने भी मान लिया नाजी साथ सबका हित हो कल्याण हो ऐसी बात करते सर्वभूत हित ही रहता पर हित वर्ष तिनके पर वो तिनका साप दिया तो साप में बरदान ही दिया कन्या किस आए तुम्हारे ऐसे संतों का स्वभाव विलक्षण होता है मात्र प्राणी का हिस्सा आते हैं सर्वभूत हेते होता भाइयों बहनों सज्जनों आपसे यही बात है हृदय में भाव रखो तो सर्वे भगवान तो सुविधा सर्वे संत नया माया सर्वे भद्राणी पर संतो मां कृष्ण कुहर बोले सर्वे भजन तो सुविधा सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सबके आनंद मंगल आनंद बनाए किसी को किसी तुम्हारा तुम्हें दर्शन हो सब आनंद हो जाए सब आनंद हो जाए पर हित वर्ष जिनके मन माए जिसके मन में दूसरों का हित निवास करता है उसके लिए कोई दुर्लभ चीज नहीं है। बहनों भाइयों ये भाव है भीतर का संतों का भाव सर्वभूत हेते रहता निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होने वाले लमनते ब्रह्म निर्वाण सर्वभूत हेते रहता और ते प्राप्त माँ में वह सर्वभूत हेते रहता सगुणी प्राप्ति चाहो निर्गुणी प्राप्ति चाहो कुछ भी चाहो प्राणी मात्र का हित करो प्राणी मात्र का लोग ही चाहो तो अलोक ही चाहो तो कल्याण चाहो तो हित चाहो तो परम हित चाहो तो सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र में हित रहता। तो सज्जनों से ये प्रार्थना है कि सबका हित करो। नारद जी महाराज वरदान मांगते हैं अपने ब्याह के लिए उनमें भी भगवान को याद किया भगवान के भक्त भगवान को याद करते हैं और भक्त लोग ये जानते हैं पर स्वार्थ बुद्धि होने पर शांता भूल जाते हैं भगवान सबका हित करते हैं। नारद जी का भी हित, नारद जी ने कहा हमारा अच्छे मेरे अन्नाद हो हित मोरा, मेरा हित हो जैसे भगवान का जय विधि हो परम हित, हित नहीं परम हित करे तो हम करेंगे परम हित, जय विधि हो परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित करेंगे। ध्यान दिया ऋष आई साप स्वीकार कर लिया, अपना तारदा स्वीकार कर तुम्हारा आयुध स्वीकार कर, संतो उमा राम समय हितु से घुमाई गुरु भेतो वहां तो बंद को जाए, साप ले लिया अपने सिर पर दास जी का आयुध नहीं उड़े लिया। ऐसा है को उमा राम समय राम जी के समान हित करने वाला कोई मिलेगा नहीं, गुरु पे तो मातो बंधु को नहीं। इस वास्ते आज ही कहा आप राम जी के बच जाओ, हम राम जी के हैं। अरे भाई याद तो कर लो, ममे वाशो ईश्वरांश जीव अविनाशी, आप परमात्मा के हो साक्षात साक्षात, ममे वाशो जीव लोगे जीव भूत सनातना अनाधिकार से सदा ही मेरा ही अंश है ये अंशु। तो भगवान का अंश आप लोग सब, सब छोटा बड़ा अच्छा बंदा बुरा सब भगवान का अंश है। भगवान क्या सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए सब मेरे को क्या लेते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा भी मेरा अंश है। अब कपूत सपूत सब कुछ हो गए तो कम से कम कम से कम कम से कम इतनी बात याद करो, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। बड़ा भारी काम होगा, मामूली काम नहीं है। भगवान का संबंध हो गया, हम 84 लाख जूनी में जावे तो संबंध हमारा भगवान के साथ है। देवी वाह भूमि वाह ममास तो पासो धन के वाह धनिकांत प्रकाप हो, भगत कहता है मारा स्वर्ग में वास हो चाहे नरक में हो चाहे पृथ्वी पर हो, एक ही हमारी प्रार्थना है अवधि दशाधार बिंदु शरणों थे मरने भी चिंतिया में आपके शरणों को भूल रहे नरकों में से नरके बाद नरकांत कांत नरकों पिछले वाले हो, हम वास के लिए नहीं करते, हमारी तो मांग एक ही है आपके शरणों को याद करते हैं। तुम्हा राम समय तुझे घुमाए जग पे तुम्हारा संसार में कोई अपना नहीं है, भगवान अपना है। तो इतनी बात मानो आप कृपा करें, हम भगवान गए हम भगवान गए ये स्वीकार मानो। आरंभ में सबके सब भगवान गए हैं, ये अभी इस जन्म में माता पिता और हैं, जन्म जन्म के माता पिता मिलते ही रहते हैं, परंतु मूल में ठेठ कहां से आया, सब भगवान के पुत्र है, अमरदस्य पुत्र भगवान के पुत्र है हम। ये बात नहीं रखो हरदम याद रखो, सत्संग सुनते हुए याद करो भीतर से हम भगवान के संतान है, भगवान के प्यारे पुत्र है हम। आप से आप सदूर आवेंगे दूर दूर हो जाएंगे, बिना परिश्रम आपसे आप समझ कम ठीक होगा। केवल एक बात याद कर भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, निहाल हो जाओ भाई, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और मौत हो जाएगी, मस्त हो जाओ, हम भगवान के हैं। केवल की बात कितनी सुगम बात है, बताओ क्या इसमें क्या खर्च लगता है, क्या परिश्रम होता है, आपको क्या परिश्रम हुआ, कोई पसीना आता नहीं, कोई परिश्रम होता नहीं, कोई पैसे लगते नहीं, खर्च होता नहीं, कोई बेइज्जती होती नहीं, दुनिया में कोई निंदा होती नहीं, क्या होता है, कोई आयुध आपको बताओ सिवाय हित के कोई आयुध है ही नहीं, हित ही है केवल हित है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, निशंक होकर घूमो आप संसार में, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान। कुत्ता होता कुत्ता उसके एक पुटिया बांध दे गए मारेगा नहीं, ये कुत्ता विष्णु है, इस तरह भगवान गए हैं मौज होगी। भाइयों इतने खौफ से मौज होती है, कितनी शुरू बात है, कितनी सीधी बात, सरल बात। हम भगवान गए भाई, हम भगवान गए, जितने भाई बहन बेटे सब आज मान लेंगे हम भगवान गए, भगवान हमारे हैं। तुम्हें वो पिता से पिता, तुम्हें वो बंधु सशा, तुम्हें वो विद्या दमिणम, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, हे देव देव तुम्हें वो माता से पिता, माँ तुम ही हो, पिता तुम ही हो, भाई तुम ही हो, बंधु तुम ही हो, कुटुंबी तुम ही हो, मित्र तुम ही हो, विद्या तुम ही हो, द्रविणम धन में तुम ही हो, संपत्ति आप ही हो। मेरे तो गिरधर को पा दूसरा न कोई, ये मेरा भाई की बात है, मेरे तो गिरधर को पा दूसरा न कोई। सबके मन में है कि हम भगवान के हैं, सत्संग करने वाले, परंतु दूसरा भी कई अपना मान रखा है, तो हिस्से बार भगवान ही होते तो उनका हिस्सा जो है। अरे भाई भगवान तो है ही, हम पूरे के पूरे, दूसरा है तो थोड़ा है, पर खास हम भगवान के हैं, ये अक्सर याद रखो। नारद जी महाराज ब्याह की बात में तो पूछते हैं, तो भी भगवान कहते ठीक है, पर मैं तो पूछा जाता है श्राप दे सब स्वीकार कर ले। इस वास्ते मन माँ शंकर भी कहते हैं कि ज्ञानी मूर्त कोई, भगवान के सबका सामने कोई ज्ञानी और मूर्त नहीं है। पूछ सके नारद जी महाराज वे ज्ञानी हो गई ऐसी बात की, अरे भगवान की लीला है, भगवान लीला करते हैं तो अपने भक्तों को लेकर करते हैं, भक्तों को लेकर लीला चलती है, इस वास्ते भक्तों को भी अपना मानते हैं, अपने सभी अपने मम इच्छा कह दी दयाला। ये भक्त लोग भगवान के खेलने का मैदान तैयार कर देते हैं, उसमें फिर भगवान लीला करते हैं, उसमें उतार देते हैं, भगवान के प्यारे भक्त सब काम ठीक कर देते हैं। इस बार ठाकुर जी कहते हैं मम इच्छा कह दीन दयाला, भगवान के समान दया करने वाला कोई है नहीं। सुग्रीव के लिए कितना कलंक सहा, कपट सहा, सब सहा, अरे वो विचार वो परवाह करता ही नहीं। निषाद राज ने कहा हमारे घर पर चलो, सब युद्ध समाप्त होने पर सुग्रीव विभीषण ने कहा हमारे चलो, सुग्रीव ने मैंने कहा ही नहीं घर पर चलो, भगवान सलाह मानते हैं। विभीषण आते हैं तो सुग्रीव को पूछते हैं बोले क्या करें, दशरथ का भाई आया क्या करें, कि मान दो महाराज ये सलाह दी। सखा नींद तुम नहीं की बेचारी, मैं तो तुमने बड़ी सलाह बढ़िया थी, हम तो माओ पर शरणागत तो भय आ रही, ताही ताही आरत हर शरण समुद्र हुई, शरणागत का भय दूर करना मेरा पण है, भगवान का आदर करते थे आदमी। सखा नहीं दे तो नहीं गिर सके, पर कोई डर नहीं है, बेल लेवल आया है, सखा निशा तक जेते जग में, सखा निशा तक जेते क्षण में आ रहे निवास मतलब नस्मण आ रहे शुभ है निवेश में देते सब उसमें खत्म एक दिवस मात्र, कोई डर नहीं है, वो भेद लेने वास्ते आया है तो कोई बर्बाद नहीं, वो भय बांधे ले आओ जाओ, उम्र बांधे प्रेम से आकर ले आओ, बैर से आकर ले आओ, तार के साथ ले आओ, उभय बांध ले आओ, तार से राशो, ऐसी बात है। तो सज्जनों भगवान के समान कोई नहीं है, वहां राम समय तो जन वहां ही गुरु बिरु वहां तो बंधु कौन आए, सब शादी हितकार है, वो हितकार परमात्मा हमारे पैर लेता है, हम परमात्मा की संतान है, ठेर से पूर्व तो भगवान के ही संतान है हम, कैसे तरह तरह कई जगह जन्म धारण कर लिए, परमादि में हम भगवान के हैं, ये बात याद रखो, भीतर से प्रेम से मस्ती से याद करो। शत्रु निहाल हो जाओगे, बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। भगवान मेरे हैं, मेरे तो उपाय दूसरा न कोई, मेरा भाई रहे हो जाओ, मस्त हो जाओ, कोई डर नहीं, भय नहीं किसी का भी, मेरे तो गुरुधर उपाय दूसरो न कोई, मेरे तो गुरुधर उपाय दूसरो न कोई, मेरे तो गुरुधर उपाय दूसरो। एक ही कमी है, दूसरों को अपना मान रखा है, ये कमी है। दूसरा न कोई ये नहीं कहते, मेरे दिन तो बच जाते थे, पर साथ में औरों को भी अपना मानते हैं, ये औरों को साथ है। भगवान जैसे अनन्य है, एक ही है, यदि सिवाय भगवान के सिवाय भगवान दूसरा है ही नहीं, तो भगत के भी चाहिए कि भगवान के समान कोई मेरा प्यारा है ही नहीं, फिर कम हो जाएगा, सब प्यारा सब कम हो जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। आपको आश्चर्य होता है कि ये गुण काम में आ गए, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, भगवान की कृपा से सब आ जाते हैं, सब दूर दुराशा दूर हो जाते हैं, सदु सचराचर आ जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें स्वाभाविक आ जाती है, बुरी बातें आप से आप नष्ट हो जाती है। मस्त हो जाओ, हरदम मौज में रहो, हम भगवान के बोलो। ये चार घाट है, ये गाय घाट है, गाय घाट गौ घाट होता है ना, उसमें हरेक पानी पिया हो पड़ी नहीं होती, उसे गाय घाट में पड़ी नहीं होती, सीधा सीधा होता है। तो शरणागति है ना, ये चारों गाय घाट है, बड़ा सीधा सीधा, कोई जाओ जाट बजो, गुजर बजो, भावे बजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका ऊपर शीर, सबका हिस्सा है। तो ये शरणागति का बहुत बढ़िया चीज है। तो आज आप लोग ऐसी कृपा करो कि भगवान के हम हो गए। आप चेला बनते हो, कई तरह जाते हो, क्यों दुख पाओ, सीधी शादी भगवान के हम है, भगवान के हम है, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे। उमा राम सम हेतु उमा ही गुरु हेतु मातु बंधु को, ये कोई प्रिय भोग नहीं, कोई नहीं है, ऐसे भगवान के यहां हरदम। और सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, कपूत सपूत तो दोनों होते भाई, मन पूत तो होता ही है, कपूत पूत नहीं होता क्या, कपूत पूत ही होता है, हमारे कपूता ही गुण करनी है, पूत तो भगवान है, तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ये सब संपूर्ण लोगों को पालन करने वाले सबसे बड़ा शक्तिमान, परम दयालु, परम हितैषी, सर्व समर्थ अंतर्यामी वो हमारे हैं। मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा ने कोई, जाकर सिर मोड़ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा ने कोई, मेरे तो गिरधर उपाय। भाइयों बहनों, भैया बहुत चीज है, भगवान को अपना समझो, भाई निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई हसर नहीं, कोई डर नहीं, कोई दमन नहीं, भगवान रहो हरदम, वहां से रहो, जहां जाओ जहां रहो वहां ही सदा, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, मौज रहेगी हरदम। ऐसी भी सारी बात, केवल आप स्वीकार कर लो, केवल मान लो, केवल स्वीकार कर लो, और कुछ नहीं करना, स्वीकार कर मस्त हो गया। अब थोड़ी देर थोड़ा ठहर कर कीर्तन कर लो, ठहर कर जाओ तो भगवान नाम का कीर्तन हो जाए, सुन लो सभी, भगवान के हम हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधरे आज, और आज भी अभी सुधरा उसे सुधरे अब ही आज। हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान का नाम जपो तो उसी तुझे कुशुमान कुशल मतलब भगवान से विरुद्ध हुई बात करता वो कुशल है, कुशल छोड़ दो, एक भगवान का होकर भगवान का होकर भगवान बने। बच्चा भी माँ का होकर माँ माँ माँ पुकारता है, सब माताओं का नाम माँ है, जिनके बालक बालकों के माताओं का नाम सबका नाम है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 26 जुलाई 1999 को साय लगभग 5 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।